İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله değerli kardeşler, yeryüzündeki hayatımızda en kıymetli servetimiz olan imanın korunması meselesini gündeme getiriyorduk. Ve imanı neler bozar? Onun üzerinde duruyorduk. Birçok meseleler izah edildi bu konuda. Geldiğimiz konu nazar ve tedavisiyle ilgilidir. Sağlam akideyi nazar meselesi de rahatsız edicidir. Nazarla ilgili inançlar, nazarın tedavisiyle ilgili inançlar, akideyi bozucu, rahatsız edici bir tavır sergiler. İşte onun üzerinde durmak istiyoruz inşallah. Nazarın hak olduğuna dair gerek ayet-i kerimelerdeki işaretler, gerekse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerindeki beyanlar, nazarın hak olduğu, tesirli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda geniş bilgi edinmek isteyenler için ifade ediyoruz ki, İmam Kurtubi'nin meşhur tefsiri, ki Türkçe'ye 20 cilt halinde tercüme olundu. Tercüme hakkında ifade ediyoruz. Cilt 9, sayfa 340 ve 343. Ayrıca İbn-i Kayyim El-Cevziye'nin meşhur eseri olan Zadul Ma'at, Cantaş yayınlarının tercümesinden beyan ediyoruz. Cilt 3, sayfa 1789. Orada nazarla ilgili uzunca İzahatlar bulabilirsiniz. Yusuf suresinin 67. ayet-i kerimesi 12. suredir. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre. Ayet-i kerimenin mealinde beyan edilir ki, Yakup dedi ki, ey oğullarım, tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ben size Allah'tan hiçbir şeyi sağlayamam. Yani sizden Allah'tan gelen şeyi gideremem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca ona tevekkül etmelidirler. Yakup Aleyhisselam Kenan diyarından Mısır'a çocuklarını gönderirken, ki çocuklar görkemli vücuda sahip oldukları için öyle beyan edilir, gösterişli, yakışıklı, heybetli, insanların kıskançlıklarından, hasetlerinden dolayı onlara nazar edeceğinden kuşkulanmış ve oğullarına yolculuk nasihat ederken bu nasihatı da beyan buyurmuştur. Ey oğullarım, tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ben size Allah'tan hiçbir şeyi sağlayamam. Yani sizden gideremem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca ona tevekkül etmelidirler. Yusuf suresinin 67. ayeti. Tefsirlere müracaat ettiğimizde müfessir ulema, biraz önce ifade ettiğimiz meseleyi gündeme getirirler. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından dolayı bir başkalarının hasetinden hareketle kendilerine nazar etmesinler diye ayrı ayrı kapılardan girmelerini tavsiye ediyordu. Kalem suresinin 51 ve 52. ayet-i kerimeleri, ki tertip sırasına göre hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 68. suresidir Kalem suresi. Mealen Rabbimiz şöyle buyurdular: O inkar edenler zikri, yani Kur'an'ı işittikleri zaman senin neredeyse gözlerinden devireceklerdi. O gerçekten bir delidir diyorlardı. Oysa o, yani Kur'an, alemlere bir zikir, öğüt, hatırlatma, hüküm ve üstün bir şereften başka bir şey değildir. Onlar neredeyse seni gözleriyle devirecekler idi. Kalem suresinin 51. ayet-i kerimesinde nazar ayeti olduğu üzerinde durulmuştur. Yine müfessirin ulemadan hareketle ifade ediyoruz ki bu ayet-i kerimenin nazar ayeti olduğu söylenmektedir. Onlar gözleriyle seni devirecekler idi. Ki sana birçok iftiralar ediyorlar. Ayrıca hasetlerinden sana nazar dokunduracaklardı. Ki Allah Azze ve Celle'nin korumasındaydı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Bakara suresinin 109. ayeti. Yine tertip sırasına göre hayat dusturumuz Kur'an-ı Kerim'in 2. suresidir Bakara suresi. 109. ayet-i kerimesinde Rabbimiz mealen şöyle buyurdular: Kitap ehlinden çoğu kendilerine gerçek, yani hak apaçık belli olduktan sonra nefislerini kuşatan kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi inkara, yani küfre döndürmek arzusunu duydular. Demek ki kişide kıskançlık var, haset var. Kıskançlık ve haset nazarın sebebidir. O insana zarar verecek olan o bakışın sebebi kıskançlıktır, hasettir ki bu da insanlarda mevcuttur. Nisa suresinin 54. ayeti. Yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Haberiniz olsun ki bu nimetleri Allah Azze ve Celle kendi fadlından vermiştir, lütfundan vermiştir. Niçin siz insanları kıskanıyor, madem ki benim yoktur, onun da olmasın diye haset ediyorsunuz? Ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle Felak suresinde, ki 1. ayetinde ve 5. ayetinde, de ki sabahın Rabbine sığınırım ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Allah Azze ve Celle hasetçinin şerrinden nasıl sığınılacağımızı bize beyan buyurmuştur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sığınma ayetleri, sığınma sureleri olarak beyan etmiş olduğu İhlas, Felak ve Nas'ın okunması. Yakup Aleyhisselam'ın da beyan buyurduğu üzere Allah'a tevekkül edilerek bunların okunması bize beyan edilmiştir. İnsanların içindeki kıskançlık, yani haset, çekememezlik nazar hastalığını gündeme getirir. Rabbimiz Azze ve Celle Nisa suresinin 54. ayet-i kerimesinde de bunu beyan buyurdular. Yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insana verdiklerini mi kıskanıyorlar? İşte o kıskançlık, o haset, niçin falan canım var benim yok, madem ki benim yoksa onun da olmazsın diye haset etmesi nazar hastalığının ortaya çıkmasına vesile olur. Rabbimiz Azze ve Celle de Felak suresinde, Nas suresinde, yani İstiaze süreleri, Muvazzateyn süreleri inzal buyurmakla, başta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam için, sonra iman etmiş muvahhid, mümin, müttaki, Müslüman kulları için bir tedavi usulü, bir sığınma, bir kalkan yapmıştır. Nazar oklarına karşı. Ayet-i kerimelerde bu konuda işaretleri görüyoruz. Yani bildiğimiz üzere nazar değmesi, mutlaka size nazar dokunur, nazar haktır, nazarın mahiyeti şudur, sarih bir şekilde beyan edilmemiştir. Ama ayetlerde bu konuda işaretlerin olduğunu gördük. Hadislerde sarih bir şekilde beyan edilmiştir nazarın hak olduğuna dair. Ebu Hüreyre radıyallahu teala anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: göz değmesi haktır, sabittir. Hadisi bize Sahih Bukhari kitabı Tıbbab 36, hadis 55, yine İmam Bukhari'nin kitabı Libas'ında, İmam Müslim'in kitabı Selam'ında, Ebu Davud'un sünneninde, Tirmizi'nin sünneninde, İbn-i Mace'nin sünneninde, İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfred'inde, ayrıca Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde yer alan mutefakun aleyh sahih bir hadistir. Ebu Hüreyre'nin rivayetiyle aleyhissalatü vesselamın buyurması, göz değmesi yani nazar haktır, sabittir. İsabetul ayn haktır, sabittir. Aleyhissalatü vesselamın hadislerinden net olarak beyan edilen odur ki nazarın hak olduğu, isabet etmiş olduğu, dolayısıyla Allah'ın izni ile insana zarar verdiği de ortadadır. Diğer bir hadis, İbn Adi'nin El-Kamil ve Ebu Nuaym'in Hilyetül Evliyasında rivayet olunmuştur. Ebu Zer radıyallahu teala anh'ın rivayet ettiği hadislerinde aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur: nazar insanı mezara, deveyi de kazana götürür. Nazar insanı mezara kor, deveyi de çömlege kor diye de ifade olunmuştur. Öyle de bir tercümesi var. Nazar insanı mezara kor, deveyi de kazana götürür. Yani nazar değmesiyle insan Allah'ın izniyle ölebilir, deve de ölebilir. İnsanın ölüsü, cesedi mezara konulur. Deve öldüğünde ölmeden önce kesilir. Dolayısıyla o da kazana konulmuş olur. Hadisi bize İmam Suyuti Camus Sagir isimli eserinde naklediyor. İbn Adin el-Kamil ve Ebu Naim'in Hilyetül Evliyasından naklediyor. Ki Camus Sagir muhtasar olarak Türkçe tercüme olundu. Cilt 3 sayfa 23, hadis 2770. Asıl numarası ise 5748. Ayrıca hadisimiz İbn Kesir'in tefsirinde de yer almıştır. İbn Kesir de bu hadisin sıhhati olduğunu ifade etmektedir. Türkçe tercüme edilen tefsiri 16 cilt halinde yayınlandı. 14. cilt sayfa 8073'te kayıtlıdır. Ayrıca hadisin şerhine bakmak isteyenler ise Abdurrahman Mavi'nin Feyzül Kadir isimli eserinin 4. cilt sayfa 397 hadis 5748'de şerhiyle beraber okuyabilirler. Nazar insanı mezara, deveyi kazana götürür. Cabir radıyallahu teala rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Ümmetimin çoğu Allah'ın kitabı, kazası ve kaderinden sonra nazardan dolayı ölürler. Ki enfus olarak geçiyor. Hadiste nazardan dolayı ölmüş olurlar. Ümmetimin çoğu Allah'ın kitabı, kazası ve kaderinden sonra ki Allah Azze ve Celle onlara takdir etmiş olduklarından sonra nazar çok tesirlidir. Dolayısıyla ölüme sebeptir. Hadisimiz İmam Muhammed bin Muhammed bin Süleyman Er-Rudani Cemül Fevait ki Büyük Hadis Külliyatı diye Türkçe'ye tercüme olundu. Naim Erdoğan tarafından tercüme edilip 2003 tarihinde İstanbul'da nesledildi. Cilt 4 sayfa 198 hadis 7589'da İmam Bezzar'dan nakledilmiş. İmam Bezzar'ın rivayetiyle nakledilmiş. Ayrıca İbn Kesir'in tefsirinde yer almıştır. Yine İmam Suyuti'nin Cami Sagir'in muhtasarında hakimden rivayet olunduğu beyan edilmiştir. Demek ki hadiste anlaşılıyor ki nazar ölüme sebeplerden bir sebeptir. Yani kişinin ölümüne tesirli olan elbette ki Allah Azze ve Celle müsaade edecektir, izin edecektir. Onun izniyle bu gerçekleşir. Allah Azze ve Celle takdir etmediği müddetçe, izin vermediği müddetçe asla herhangi bir zarar veya herhangi bir fayda insan kuluna ulaşıcı değildir. Zaten nazarın hak olmasının ötesinde akideyi bozucu meselesi ise ancak ve ancak insanlar nazardan korunmak için Rabbimiz Azze ve Celle'nin gösterdiği, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği herhangi bir yolu tercih etmeyişi kendi kendilerine bir şeylerin ortaya konulmasından dolayıdır. Akideye verdiği rahatsızlık, akideyi sakatlamasının sebebi bu. Nazar konusu haktır, doğrudur, isabetlidir, mümkündür. Allah Azze ve Celle'nin izin etmesiyle insana zarar verebilir. Ondan korunacak yollar da yine Rabbimizin göstermiş olduğu ancak kendisine sığınılarak korunabilinir. Ama insanlar Allah'ın dışında başka sığınma mercileri arayacak olurlarsa onları korunma konusunda Allah'a ortak kılarlar. Mesela nazar boncukları takarlar. Özellikle de çocuklara takmış olurlar. Evlere takarlar, eşyalara takarlar, sahip oldukları mallara takarlar. İşte taksisine, otobüsüne, hatta geçenlerde uçağa bile takmış olduklarının farkına varıldı. Nazar boncuğu, uçağın girişinde kocaman bir nazar boncuğu takmışlar. Evlere bakıyorsunuz, nazar boncuğu, binalara nazar boncuğu takıyorlar. Arabalara öyle. Hayvan sahiplerine bakıyorsunuz, gerek ineklerin, öküzlerin, danaların, koyunların, keçilerin boynuna nazar boncuğu takıyorlar. Ayrıca at nalı veyahut da diğer hayvanlar, işte eşek nalı da olur, herhangi bir nal. Kuru kelle, hayvan kafası, hayvanın işte kurumuş olan kafasını takarlar. Onu tarların içine de kuru kafayı diktiklerini, bir çubuğa takıp diktiklerini görüyoruz. Ayrıca evlerin girişlerine boynuz takarlar. Bunların bütünü onları nazardan koruduklarına inanırlar. Halbuki koruyucu ancak Allah Azze ve Celle'dir. Yakup Aleyhisselam'ın da beyan buyurduğu üzere ayet-i kerimede malum olduğu üzere biraz önce ifade etmiş, okumuştuk. Tekrar edelim. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca ona tevekkül etmelidirler. Ama Allah'tan başkasına tevekkül edecek olurlarsa, Allah'tan başkasına yönelecek ve o beni korur düşüncesi gündeme gelecek olursa, burada şirk ortaya çıkar. Bir nazar boncuğu, ismi öyle şöhret bulduğu için ifade ediyoruz. Nazar boncuğu diye bir boncuk yok. İnsanlar o boncuğa nazar boncuğu ismini vermişlerdir. Veyahut da saydığımız diğer aletlere, eşyaya. Halbuki onların hiçbir suçu yok. Onlar bunun içinde yaratılmış değildirler. Nasıl ki ahirette putlar insanlardan şikayet edeceklerdir. Kesinlikle ben onlara böyle bir şey söylemedim ki bana tapsınlar diye. Nazar boncuğu ve nazar için insanların korunma diye gündeme getirdikleri de insanlardan şikayetçi olurlar. Onların bize sığınmasından bizim asla haberimiz yoktu. Allah Azze ve Celle onları nazar için yaratmadı ki. İnsanlar bunları taksınlar ve nazardan sakınsınlar, konuşsunlar diye yaratmadı ki. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayır da şer de Allah tarafından yaratılır. Hastalığı veren de, tedaviyi veren de, şifayı veren de, sıhhat ve afiyeti veren de ancak alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'dir. Kişi doktordan, kişi ilaçtan sıhhate kavuştuğuna inanırsa, Allah'ı asla hesaba katmadan, Allah'ın farkına varmadan, kendisine doktorun ve ilaçların sıhhat verdiğine, şifa verdiğine inanırsa, bu bir şirk olur. Halbuki onlar sadece sebeptirler. Şifayı veren ancak Allah Azze ve Celle'dir. İşte insanlar burada yanılıyorlar. Ve dolayısıyla bir boncuğun kendilerini koruduğuna inanıyorlar. Veya içinde nüdü belirsiz cümlelerin yazıldığı, harflerin, kelimelerin yazılmış olduğu muska dedikleri nüshalerin kendilerine şifa getirdiğini, kendilerini koruduğunu, beladan korunmuş olduklarına inanırlar ki bu gerçekten kendi kendilerine büyük iftira ve aynı zamanda tevhid akidesini bozucu bir hareket olduğu malumdur. Ayrıca diğer bazı duaların da mesela piyasada yaygın olan Cevşen isimli dua mecmuasının insanın üzerinde bulunduğunda ya da herhangi bir yere asıldığında arabalarına, eşyalarına, evlerine asla bir zararın gelmeyeceği, bu duanın onları korumuş olacağına dair inanç alabildiğine yayılmıştır. Bu duanın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakli asla sabit değildir. Bu konuda epey şeyler söylenir. Bunlar tamamıyla ilim dışı olan meselelerden ileri gelir. Aynı zamanda Ehl-i Sünnet kaynaklarında da kesinlikle bulunmayan bir duadır. Dua itibariyle güzel bir duadır. Okunarak, inanılarak inşallah Rabbe yalvarılacak olursa, Allah Azze ve Celle'ye dua edilecek olursa, Rabbimiz Azze ve Celle duanın şartlarına riayet ederek bu şekilde yalvaran kulunun duasını kabul eder. Ama bunu okuduğu vakit, hele hele şu kadar okuduğu vakit ya da üzerinde taşındığı takdirde her türlü kazadan, beladan korunacağına dair bir inanç gündeme gelirse bu çok tehlikeli olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olunuş şekliyle asla sabit değildir. İşte onlardan bir tanesi güya Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a giderken Cebrail Aleyhisselam gelmiş kendisine. Güya diyorum çünkü aslı yoktur. Aleyhisselatü Vesselam savaş için iki zırh giyinmiş haldedir. Ya Resulullah, o zırhları çıkar, cevşeni giyin. Cevşen de zırh demektir. Cevşeni kebir, büyük zırh. Büyük zırhı giyin, o seni her şeyden koruyacaktır. Sadece beni mi? Hayır, ümmetini de. Bu uydurmayı uyduran kişi sıhhatli bir şekilde düşünememiş bunu uydururken. Halbuki Bedir Savaşı dese gene uydurma olmasına uydurma olacaktır. Ama biraz akla yatkın olacak. Vakaya biraz uygun olacak. Çünkü Bedir Savaşı müminlerin zaferiyle, Allah'ın izni ve keremiyle müminler muzaffer olarak sonuçlandı. İslam ordusu Allah taraftarlarının küfür ve şirk ordusunu yenmiş olduğu bir zafer günüdür Bedir Savaşı günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e herhangi bir zarar ziyan olmamış. Ümmetten 14 şehidimiz olmuştur. Allah Azze ve Celle o şehitleri bizler için şefaatçi buyursun inşallah ki şefaati Allah'tan dileriz. 14 şehidimiz var ve müşriklerden 70 kişi öldürülmüş, 70 tanesi de esir edilmiş ve birçok savaş ganimetiyle. Ama Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elmacık kemiği kırılmış, dişi şehit olmuş, kanı akmış ve 70 tane de müminlerden başta Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamza radıyallahu teala anh olmak üzere 70 tane müminin şehit olduğu malumdur. Uyduran dikkatli uydurmamış. Yani dikkatli uydurduğu takdirde gene uydurmadır. Çünkü bunun aslı yoktur. Ayrıca Ehl-i Şia kaynaklarından gelen bir rivayette Kur'an inzal olunmadan önce Hira mağarasında Cebrail aleyhisselam cevşeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla Rabbine duada, niyazda bulunuyormuş. Onlar da İmam Ali radıyallahu teala'nın rivayet etmiş olduğunu beyan ederler. Oradan İmam Hüseyin, oradan İmam Zeynül Abidin, Allah onlardan razı olsun, o şekilde ifade olunurlar ama bunun da Ehl-i Sünnet kaynaklarında asla yeri yoktur. Ve tarihinde sabit olan bir mesele değildir. Ama Ehl-i Şia kaynaklarında bu gibi bir mesele gündeme gelmiştir. İşin garibi Ehl-i Şia kaynaklarına çokça saldıranlar ki elbette haklı mıdırlar, haksız mıdırlar onun oturup ilmi bir şekilde gündeme getirilmesi lazım. Ehl-i Şia kaynaklarını alabildiğine saldıranlar Hatta onları İslam dışı ilan eden gruplar, Cevşen-i Kebir'e alabildiğine sarılmışlardır. Alabildiğine okumaktadırlar. Alabildiğine yaymaktadırlar. Böyle garip de bir çelişki gündemdedir. Demek ki sığınma hadisesi sadece Allah Azze ve Celle olmalıdır. Tevekkül edenler yalnız ve yalnız Rableri Allah'a tevekkül etmelidirler. Ayrıca çeşitli eşyalara sığınarak onların kendilerini koruyacağına asla itibar edemez mümin, muvahhid olan şahsiyetler. Çünkü bu akidemize aykırıdır. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma rivayet ediyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Göz değmesi haktır, uçan şeyleri yere indirir. Göz değmesi haktır, uçan şeyleri yere indirir. Hadisimizi İmam Ahmed bin Hanbel Ali Rahmen'in müstedinde görüyoruz. Oradan naklen İbn Kesir tefsirinde zikretmektedir. Cilt 4 sayfa 8069. İmam Ahmed bin Hanbel'in rivayet etmiş olduğu sıhhatli bir hadis. İbn Abbas'ın rivayet ettiği radıyallahu teala anhuma Resulullah selam buyuruyorlar ki göz değmesi haktır, uçan şeyleri yere indirir. Ve hadislerle sabit oldu ki göz değmesinin hak olduğuna dair. Yine İmam Ahmed bin Hanbel Ali Rahman'ın müstedinin cilt 1 sayfa 274 ve 294'te İbn Abbas'tan gelen şöyle bir rivayet daha var. Resulullah selam şöyle buyuruyorlar. Göz değmesi haktır, dağı bile yıkar. Yani o kadar şiddetlidir, haktır, hak olması bir gerçektir. İmam Suyut'in Cami-i Sagir Muhtasarı, cilt 100 sayfa 23, hadis 2768 ve diğer numarası 5745. Ayrıca İmam Münavi'nin Feyzül Kadir isimli Cami-i Sagir'in şerhine müracaat edilebilir. Cilt 4 sayfa 396, hadis 5745. Şerhini okumak isteyenler de İmam Münavi'nin Feyzül Kadir isimli Cami-i Sagir'in şerhine müracaat edebilirler. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu teala anha rivayet ediyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Nazardan Allah'a sığınınız. Çünkü göz değme işi haktır. Yani gerçektir. Nazardan Allah'a sığınınız. Nazardan, nazar boncuğuna sığınma yoktur. Hayvan boynuzuna veya hayvanın kuru kellesine ya da at nalına sığınma söz konusu değildir. Sığınma ancak Allah'adır. Siz nazardan, diğer kötülüklerden, başta şeytanın, iblisin ve tağutun kötülüklerinden, insandan ve cinlerden olan şeytanların şerrinden, nasıl ki Allah'a sığınıyorsanız, ki Allah'tan başka bir sığınak mercimiz yoktur, o halde nazardan da Allah'a sığınınız. Nasıl ki yalnız ve yalnız sana ibadet eder ve yalnız ve yalnız senden yardım dileriz diyorsak, Rabbimizin bize öğretmesiyle Fatiha suresinde Rabbimizden bunu diliyorsak, aynen sığınma konusunda sadece ve sadece Rabbimiz Allah'a sığınmalıyız. Çünkü göz değme işi haktır, bir gerçektir. Bundan da Allah'a sığının. Allah'ın dışında başka nesnelere sığınmak, Allah muhafaza, onları Allah Azze ve Celle gibi kabul etmek. Nasıl ki Allah kullarını korumaktadır, bu da korur diye itibar edildiği takdirde zaten bir yalan, bir iftira gündemdedir. Aynı zamanda akide konusunda bir şirk ortaya çıkar. Hadisimiz Sünnen İbn-i Mace Kitab-ı Tıbbab 32 hadis 3508'de kayıtlıdır. Annemiz Ayşe radıyallahu teala anhanın rivayetiyle Resulullah aleyhissalatü vesselamın buyurduğu nazardan ve diğer bütün şerlerin şerrinden, zulmünden, kötülüğünden, onlardan gelecek olan şerlerden Allah'a sığınılması lazım. Ebu Hüreyre radıyallahu teala rivayet ediyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: nazar değmesi haktır. Bunu şeytan ve Adem oğlunun kıskançlığı getirir. Nazar değmesi haktır, yani gerçektir. Bu nazar değmesi şeytan ve Adem oğlunun kıskançlığı gündeme getirir. İstememezliği, çekememezliği, haset edişi nazarı ortaya çıkarır. Şeytan da kıskanır ve şeytana tabi olanlar da kıskanır. Halbuki müminler haset edici değildirler. Ancak gıpta ederler. Yani bir başkasında olan herhangi bir nimet kendilerinde olmadığından dolayı, madem ki bende yok onda da olmasın diye haset etmezler. Onda o nimetin devam etmesini dilerler. Ayrıca Allah'tan isterler ki bir mislisini, yani bir benzerini de kendilerine versinler. Rablerinden dilerler ki bir benzerini de kendilerine vermiş olsun. Bu haset değildir. Bu gıptadır. O kardeşinde, o insandaki o nimetten dolayı kesinlikle bir kıskançlığı yoktur. O nimetin o kişiye Allah tarafından verilmiş, onun için bir kısmet, bir rızık, bir nimet, devam etsin. Rabbim uygun görmüştür. O kulu ona layıktır veya o kulun imtihanıdır. Allah Azze ve Celle kendisine böyle bir nimet bağışlamıştır. Ya Rabbi, bu helal, bu güzel, bu temiz, bu faydalı nimetten bu kuluna da nasip eyle diye Allah'tan dilemesi kıskançlık değil, haset değil, ancak bir gıptadır. Evet, buna da haset ismi verilir ama bu bir gıptadır. Hasetlikle, yani o kötü olan, mümin şahsiyete yakışmayan çekememezlik manasına değildir. Hadisimiz İbn Kesir'in El-Bidaye ve Nihaye isimli eserinde yer almıştır. Yine İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inden nakledilmiş. Ki bu eser Büyük İslam Tarihi ismiyle Mehmet Keskin tarafından tercüme edilip İstanbul'da neşredilmiştir. Cilt 1 sayfa 76'da. Aynı hadisimiz El-Keci'nin Sünen'inde de yer almıştır. Oradan da İmam Suyuti Cami Sagir Muhtasarı isimli eserinin cilt 100 sayfa 23 hadis 2769'da nakletmektedir. Yani İmam Ahmed bin Hanbel ile El-Keci'nin Sünen'inde rivayet olunan bir hadistir. Nazar değmesi haktır. Bunu şeytan ve Adem oğlunun kıskançlığı getirmiş olur. Diğer bir hadise bakıyoruz. Ruveyfi bin Sabit radıyallahu ta'ala rivayet ediyor. Resul aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur: ya Ruveyfi, olur ki benden sonra uzun zaman yaşarsın. O zaman insanlara haber ver. Kim özenerek sakalını kıvırmaya ve toplamaya çalışırsa yahut nazarlık takarsa, yahut hayvan tezeyi veya kemik de istinca ederse, bilsin ki Muhammed ondan uzaktır. Hadisimiz Sünen-i Nese'yi, Kitab-ı Zinet, Bab 12, Hadis 5035. Ya Ruveyfi, olur ki benden sonra uzun zaman yaşarsın. Benden insanlara şunu haber ver. Kim ki özenerek sakalını kıvırmaya ve toplamaya çalışırsa, ki bu İslam dışı olan diğer kavimlere benzeme durumu idi. Kim ki böyle bir şey yaparsa, onlara benzemeye çalışırsa, onların inancıyla sakalıyla oynayacak olursa, Muhammed ondan uzaktır. 2. Yahut nazarlık takarsa, işte biraz önce ifade ettiğimiz nazar boncuğu ve diğer nesneleri korunma amacıyla, bu beni koruyacaktır diye takacak olursa, nitekim kendini korumaktan aciz kaldı ki seni korumuş olsun. Bakarsın o nazar boncuğunu bir taşın üzerine koyuyorsunuz, sert bir nesne ile veya diğer bir taşla vurduğun vakit paramparça oluyor. Kendini korumaktan aciz seni nasıl korusun? At nalı kendini korumaktan aciz, eğer gerçekten kendini korumuş olsa idi, günlerce, belki haftalarca, imkan nispetinde belki aylarca bir atın ayağında çakılı kalıp devamlı olarak atın onu ezmesine, ezdikçe de erimesine müsaade eder miydi? Kendisini korurdu atın ayaklarından, atın ayaklarının onu ezmesinden kendisini korurdu. Eğer kuru olan, kurutulmuş olan bir hayvan kafası kişileri, insanları veya işte tarlayı, tapanı ya da evi, bahçeyi nazardan, kötülükten koruyacak olmuş olsaydı, kendini korumaz mıydı? Kendisini kasabın bıçağından koruyamadı, kendisini tencerede kaynamaktan koruyamadı. Veyahut da hayvan boynuzu mümkün müydü ki kendisini korumaya güç yetirmiş olsa idi, insanların onu kesmesine, hayvanı kesmesine, o boynuzları kırmasına müsaade eder miydi? Dolayısıyla kendisini korumaktan aciz olan nesneler bir başkasını koruma imkanına sahip değildirler. İnşallah gelecek sohbetimizde nazar konusunda kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.